Aflofarmoxan. I już nie palisz. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Cytyzyna 1,5 mg tabletki. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 15 marca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Minister Rolnictwa pozytywnie o zmianach w Zielonym Ładzie. Komisja Europejska dzisiaj pokazała projekt przepisów. Pojedyncze antyputinowskie akcje odnotowano w Rosji podczas pierwszego dnia trzydniowych wyborów prezydenckich. 3 miliony Polaków chorują na cukrzycę, alarmują lekarze i apelują o zdrową dietę oraz ruch. Propozycje zmian rozporządzeń rolnych związanych z Zielonym Ładem należy oceniać pozytywnie, tak mówi o nich minister rolnictwa Czesław Siekierski. Zmiany usuwają i znacznie upraszczają, zgodnie z oczekiwaniami rolników, elementy Zielonego Ładu, stwierdził. Komisja Europejska zaproponowała zniesienie ugorowania 4% gruntów ornych, wybór między dywersyfikacją a zmianowaniem, uproszczenia dotyczące okrywy glebowej oraz zmiany w zakresie sankcji związanych z warunkowością. To wychodzi naprzeciw postulowanym przez Polskę uproszczeniom oraz w dużej mierze odpowiada na potrzeby rolników wyrażane podczas protestów, gdyż dotyczy wymagań, które mogą wpłynąć na ograniczenie produkcji i wzrost kosztów, zaznaczył minister. W Rosji trwają trzydniowe wybory prezydenckie. W pierwszym dniu zanotowano pojedyncze akcje antyputinowskie, a w Białgorodzie na kilkadziesiąt minut przerwano pracę komisji wyborczych w związku z ostrzałem miasta. Głosowanie potrwa do niedzieli. Jak stwierdził opozycjonista Michał Chodorkowski, wynik wyborów można ujrzeć w oczach przewodniczącej Centralnej Komisji Wyborczej Ełły Pamfiłowej. Widzieliśmy wystąpienie przewodniczącej Komisji Ełły Pamfiłowej. Ona miała już w oczach wypisane 80% za Putinem i frekwencja 80% i nikt jej nie przekona, że jest inaczej. W pierwszym dniu prezydenckich wyborów w Rosji przeciwnicy Władimira Putina i agresji na Ukrainę oblewali farbą urny wyborcze, niszczyli karty do głosowania, próbowali podpalać plakaty z wizerunkiem Putina i nawet lokale wyborcze. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Załęski zapowiada odpowiedź na rosyjskie ataki na Odessę. Według ostatnich danych zginęło w nich 20 osób. Nasze siły zbrojne zrobią wszystko, aby rosyjscy zabójcy odczuli naszą sprawiedliwą odpowiedź, powiedział ukraiński prezydent. W dwóch atakach rakietowych rannych zostało 70 osób. Wśród ofiar i rannych są lekarze oraz pracownicy pogotowia ratunkowego. Do drugiego ostrzału doszło w czasie, gdy służby ratownicze udzielały pomocy ofiarom pierwszego. 3 miliony Polaków chorują na cukrzycę. Drugie tyle ma stany metaboliczne poprzedzające wystąpienie tej choroby. Z roku na rok osób cierpiących z tego powodu przybywa. O tym, jak powstrzymać epidemię cukrzycy, dyskutowali specjaliści na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Zdrowa, zbilansowana dieta, większa aktywność fizyczna oraz edukacja w tym zakresie od najmłodszych lat to najlepszy sposób na zapobieganie cukrzycy, powiedział rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, profesor Zbigniew Gaciąg. Tu apel do rodziców. Słodycze, deser nie może być nagrodą. Koniec z epidemią zwolnień z WF-u. Diabetolog profesor Leszek Czupryniak dodał, że ruch jest bardzo ważny, ale konieczne jest też ograniczenie przyjmowanych kalorii. Bardziej się jednak chudnie od niejedzenia. Czyli jeżeli myślimy o walce z nadwagą i otyłością, to główną uwagę trzeba jednak skierować na ilość pochłanianych kalorii. W Polsce blisko 60% społeczeństwa ma nadmierną masę ciała. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łoniewski. W Poznaniu nikt nie odstawia nogi. W trakcie piłkarskie derby miasta, które przez kilka lat na początku XIII wieku uchodziło za stolicę Polski, Lech w roli gospodarza, Warta w charakterze gości. W odwrotnej konfiguracji tak mecz odbywałby się przy Bułgarskiej i po 32 minutach mamy remis 0-0. Wcześniej w innym meczu w PKO Ekstraklasie, który nie zapowiadał się arcyciekawie i to niestety potwierdziło się na boisku, Zagłębie w Lubinie bezbramkowo zremisowało ze Stalą Mielec. Zostajemy w kraju. W pierwszym z dwóch zaplanowanych na dziś meczów w plus lidze siatkarzy PGS Kra 3-1 pokonała w Bełchatowie GKS Katowice. Trwa mecz na rzeszowskim Podpromiu. Asseco Resowia gra z Czarnymi Radom i przed chwilą wygrała pierwszy set do 18. Z Rzeszowa do Wikersund ponad 20 godzin podróży na północ samochodem i promem. Tam bardzo dobrze w kwalifikacjach do kolejnego konkursu Pucharu Świata w skokach wypadł Aleksander Zniszczoł, był piąty.

tried my best just to carry on. Stick and poke tattoos mean nothing to me. As far as east to west, they're not a memory. Man, I really messed up. Try to say it out loud. Chasing down a dream like a shadow in the breeze. Miles away, wish you were still in front of me. I don't wanna mess up now. Too afraid to say it out loud. I can barely breathe. Who am I trying to be? I'm still trying to figure it out. Cage the Elephant, Out Loud, propozycja w 102 notowaniu listy przebojów trójki. 2, 2 i 7 trójek. Mają Państwo swoje konsumenckie perypetie, proszę o nich opowiedzieć. W centrum miasta widzę, że jest restauracja, napis duży, kartacze, 10 zł, fajna cena. Kartacze są takie pyzy, spędzeniem mięsnym, tylko bardziej podłużne. No więc zamówiłem sobie te kartacze. No i pani przyniosła, się okazało, że to jest kartacz, ale jedna sztuka. 2, 2 i 7 trójek. Dziś mamy Dzień Konsumenta, więc pewnie różnego rodzaju konsumenckich perypetii Państwo przeżyli trochę, więc proszę nam o tym opowiedzieć. 2, 2 i 7 trójek. Miejsce siódme przed nami i to jest spadek z piątego. Depeche Mode, Ghosts Again. 102 notowanie listy przebojów trójki. Depeche Mode teraz ewidentnie postanowili przenieść swoją trasę koncertową do Hiszpanii. Wczoraj dali koncert w Madrycie, dziś dzień przerwy. Jutro będzie można ich zobaczyć w Barcelonie. A w 102 wydaniu listy przebojów trójki Ghosts Again było na miejscu 7. Na miejscu 7 przed tygodniem była Kaśka Sochacka, ale niebo było różowe, awansowało na miejsce 6. Skończyłam dziś, nie czuję się z tym dobrze. Musiałam wyjść, na zewnątrz było chłodniej. Nie będzie już pachniało hortensjami. Nie będzie już tak dużo między nami. Niebo było różowe, a więc tak wygląda nasz koniec. Niebo jakby malował Mimony, czyli tak wygląda nasz koniec. Czyli tak wygląda nasz koniec. Całe niebo było różowe, nikt nie mówił, że może tak boleć. Gdzieś daleko, wysoko Mars. Ciężko jest uwierzyć, że tak pięknie może być, gdy się kończy świat. Nasz mały, mały świat był przecież tyle wart. Nasz mały, mały świat. Mogłam się pomylić. Skręciłam gdzieś w ulice, których nie znam. Zgubiłam się i tylko to pamiętam. Kaśka Sochacka jeszcze raz dziś nam zaśpiewa w 102 wydaniu listy przebojów trójki. Na razie za nami niebo było różowe na miejscu 6. Tymczasem wracają Bon Jovi tuż przed wakacjami, bo 7 czerwca ma ukazać się pierwszy od 4 lat album zespołu. Będzie nosił tytuł Forever. Wiadomo, że to będzie zupełnie nowych 12 piosenek i wiadomo, że numerem 1 na tej płycie będzie Legendary i to jest propozycja tego notowania listy przebojów trójki. paid and just get by. Sons of sons, bricks on bricks. What's broken you don't try to fix. Down here there ain't no whys and ifs. You don't pick up what you can't lift. I raise my head. Legendary. I know this town like the back of my hand. Every crack in the sidewalk tells me who I am. Living in love is the law of the land. These are our dreams, that's where we stand. Raise my hands up to the sky. Don't need more. Who are you and who am I to think that we could ever fly? Podobno Jon Bon Jovi zmagał się ze swoimi problemami zdrowotnymi, ale wszystko jest już dobrze. Legendary to jest propozycja 102 notowania listy przebojów trójki. Mówiłem Państwu, że Kaśka Sochacka zaśpiewa raz jeszcze. Proszę bardzo, Madison na miejscu piątym. Ty się zgubiłeś wcześniej, teraz ja. Noc przeciąga się na dzień dobry i kupiona. Pewnie kiedyś mi się skończy w życiu fart, ale może go jeszcze. Mówią sprawdź. Nie ma na co czekać. Ukradnij mnie już teraz. Nie będzie lepszy tak. Premiera czas start. Ja też w tym deszczu stoję. Wyszybuj,

Echa Szkło, czwarta pozycja obroniona w 102. notowaniu listy przebojów trójki. Więc zanim przed nami najlepsze trzy piosenki tego notowania, to jeszcze jedna propozycja. To zespół Batna. Udało mi się ustalić tylko tyle, że zespół w części pochodzi z Jastrzębia Zdroju, w części z okolic Bielska Białej, że grają od 4 lat, a singiel Płonę to propozycja. I to była przedostatnia propozycja 102. notowania listy przebojów trójki. Batna, Płonę. Czy zdradzę jakąś wielką tajemnicę, mówiąc, że już do końca dziś w notowaniu wyłącznie piosenki po polsku? No więc na miejscu trzecim bez zmian, tak jak tydzień temu, 4 pory miłowania. Pani mi mówi. Nie ma,

trzeciego na trzecie, cztery pory miłowania, pani mi mówi. To jest 102 wydanie Listy Przebojów Trójki. Na miejscu drugim zabieramy państwa do Amsterdamu, a tak naprawdę robi to Anita Lipnicka, broniąc pozycję drugą. Anita Lipnicka, Amsterdam, z miejsca drugiego na miejsce drugie w 102 notowaniu Listy Przebojów Trójki. A to oznacza, że przed nami już ostatnia propozycja i piosenka numer jeden tego notowania, więc może skupmy się najpierw na tej ostatniej, 13 propozycji. Nieprzypadkowo z okazji Dnia Kobiet Anna Rusowicz zaprezentowała piosenkę, jak sama powiedziała, jest to historia zdradzonej kobiety. Utwór nosi tytuł Naiwna i to jest kolejny singiel, który zwiastuje nadejście piątego albumu Anny Rusowicz. Anna Rusowicz, Naiwna. Dziwna propozycja. Naiwna, tak jak ja byłam. Ja byłam tak.